राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 28 अगस्त 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातनम प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रिकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः वसुदेव सुतम देवम कंस शाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु महर्षि विभूषित करान नवनीरदावात पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात परं किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो सर्वात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण। कभी कभी तो ऐसा भाव आता है कि तू ही है और ये अच्छा भी लगता है, और कभी कभी ये भाव आता है कि तेरा ही है ये भी अच्छा लगता है। तो तू ही तू माने या तेरा ही तेरा ये माने या दोनों ही माने? तू या तू ही माने सभी तू ही है, सबसे बढ़िया चीज है। भगवान ही है, ये जड़ भी तू है, चेतन भी तू है, जंगम भी तू है, विषादी स्थावर भी तू है, चरण पड़ने वाले तू ही है, तू ही है। इस संसार में परमात्मा को देखोगे तो दो अवस्था नहीं होगी। संसार को दूर करके भगवान देखोगे तो दो अवस्था बरसों तक रहेगी, कभी बदलना अच्छा कभी बदलना कम है। संसार को इस भगवान स्वरूप देखोगे तो बहुत जल्दी बहुत बढ़िया होगा, इसमें दो अवस्था होगी। संसार को नहीं भगवान अलग है ऐसा भाव हुआ तो बरसों तक दे चकर समझ रहेगी, कभी तो मन अच्छा रहेगा, कभी नहीं लगेगा, कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा, कभी देखेगा बहुत अच्छा हुआ, कभी देखेगा कुछ नहीं हुआ। संसार वाल देख रहे ये संसार ये ही भगवान है, पीछे ला रहे कुछ तो है ही नहीं तो ठीक रहेगा। ये दोनों में साधना में फर्क है। संसार मात्र भगवान ही है, फिर भगवान इस पर कोई रहेगा ही नहीं तो चित एकदम रहेगा। ऐसा न होना संसार दूसरा मानोगे तब संसार मिटेगा नहीं। संसार को ही भगवान मिलोगे तो संसार नहीं रहेगा, भगवान ही रहेगा। अलग करके मानोगे तो बरसों तक ये अवस्था रहेगी, कभी ठीक नहीं मान कभी नहीं रहेगा बरसों तक। ये दो विभाग है, फिर बात सब भगवान ही है, पिछड़े है नहीं कुछ नहीं बोलते, सत्ता चल जाएगी नहीं, सत्ता रहेगी। ये बात है तो भगवान ही है, भगवान ही सब भगवान है। जड़ चेतन सावर जंगम वृक्ष ये नदियां नरार सब भगवान साक्षात भगवान है। भगवान एक ही में बहुत रूप से हो, बहुत रूप से हो, एक ही हो, एक हो हम बहुत श्यामा उपनिषद में आता है। मैं ही अनेक रूप भगवान ही, हमारे प्रभु ही हमारे प्रभु ही, मैं एक रूप में प्रभु। ऐसा देखो तो बहुत बढ़िया साधन है, उत्तम साधन है। विवेक में ये प्रधान रहता है कि संसार अलग है भगवान नित्य है या अनित्य है, ये दो विभाग होता है। दो विभाग जब होता है तब ये दशा होती है। अरे भगवान ही है, क्यों जड़ है वो भगवान ही, अपरा प्रकृति जड़ है वो परा प्रकृति और भगवान तीन एक ही हुआ। भगवान ही प्रकृति हुई, जड़ भी भगवान प्रकृति, चैतन्य भी भगवान प्रकृति, ए भगवान भगवान ही है। तो भगवान ही है बहुत बढ़िया साधन है, उत्तम साधन है। बुद्धिमान है वो साधन है, बुद्धिमान है, पढ़े लिखा है, पंडित है, वो विवेक है, संसार नहीं है। भगवान है नित्य, संसार अलग है। तो बहुत ही उच्चता समझ आएगी, कभी तो बहुत बढ़िया साधन है, कभी मर गया, दो होने में कारण ही है। और ये मानोगे तो बहुत बढ़िया हो, भगवान ही है, मेरे प्रभु ही अनेक उदाहरण की है। ऐसा तो मानोगे तो संसार रहेगा नहीं, संसार नहीं रहेगा, भगवान ही रहेगा। तो वासुदेव सर्वम गीता सिद्धांत है, वासुदेव सर्वम सर्वम ही तब तो है जब तो एक सत्ता है कुछ, तब तो वासुदेव सर्वम है, फिर सर्वम नहीं वासुदेव। बहुत बड़ी चीज है परमात्मा, यह शरीर परमात्मा है, मन भी परमात्मा है, बुद्धि भी परमात्मा है, चित्त परमात्मा है, इंद्रिया परमात्मा है, प्राण भी परमात्मा है, शरीर भी परमात्मा है, मैं है ही नहीं, मैं है ही नहीं, मैं तू यह चार है, ये चारों ही परमात्मा है। फिर बहुत बढ़िया स्थिति हो गई, ये प्रकार है परमात्मा। पद सुना भैया, कई बार सुना है, फिर भी सुनो तो सुनो सुना भाई, बन गए आप अकेले सब कुछ, आप अकेले ही बन गया सब कुछ, वो अकेला भगवान है। जड़ चेतन सावर संगमर उद्भेज सब जन अन्न जन सदर उद्भेज सब, मनुष्य पशु पक्षी देवता भूत प्रेत पिशाच सब भगवान, सब भगवान, सब भगवान। अरे पद गाओ सुनो, ध्यान दे जो ध्यान खूब ध्यान ना करो, मन में आप अकेले सब कुछ भगवान ही बने हुए हैं। वृक्ष भी, मनुष्य भी, पशु भी, पक्षी भी, तारा भी, सूरज भी, चंद्रमा भी, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, आप ही बने, आप ही भूत प्रेत पिशाच उयकर कूतनार, आप ही बने, आप ही बने, आप ही बने, आप ही। ये बहुत बढ़िया साधन है, बहुत बढ़िया। आप युवा आप युवा अनेक रूप में केवल आप हो, बड़े बड़े पड़े हुए आदमी भी मोहित हो जाए पर जमुना मोहित नहीं होता, जमुरे जमुरे दवा कर दवा कर दवा डम डम डम डम डम अजब खिलाड़ी भगवान, अजब खिलाड़ी कैसे रूप ने नाम धरा संसार संसार संसार, वे भगवान है। वाह प्रभु वाह प्रभु वाह वाह, नाम धरा संसार गुरु की लीला बड़ी है। आनंद हो गया, भगवान ही है, भगवान ही आप ही हो। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना तस हुई फल हुई। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, कोई भलो है न बुरो है, जाके जैसी भावना तस हुई। एक रूप बन गए भगवान ही, नहीं रूप हमारे प्रभु है, हमारे हमारे प्रभु हमारे अनेक रूप से बढ़ गया, अनेक जड चेतन स्थावर चंगमर उद्वीर जरा सब बढ़ गए। आप है, आप ही हो, आप ही हो, आप ही। सीधी बात है, ये भगवान की कृपा से होता है, भगवान की कृपा से ये बात समझ में आती है। सन्मुख हो जाओ, सन्मुख हो जीव जब ही जन्म कोटि अगर ना सही तभी, सन्मुख हो जीव जब ही जन्म कोटि अगर ना सही तभी। भगवान है मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु है, क्या रुदन किया। एक भगवान है, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही। इस जगत विश्व में भरा एक तो ही तो आप ही हो, सब संसार भरा आप ही आप भरे हो, आप ही आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, हरे रूप। पंडाल बन गए, पंखा बन गए, बिजली बन गए, प्रकाश बन गए, विश्व बन गए, आप ही अकेले बने। वासुदेव सर्वम, ये गीता सिद्धांत, वासुदेव सर्व भव नाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान वाम प्रबद्धते, ज्ञानवान क्या वासुदेव सर्वमिति स्वयं आत्मा सुदुर्लभ। आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, मस्त जाने का मौजूद। गंगा जी बनेगा, नदी बन गए, कहीं समुद्र बन गए, आप बने हुआ, आप बने हुआ। हरदम ये चीज पक पक जमा लो बात, नाम धरा संसार नाम धरा है तो भगवान नाम धरसार। महिमा बढ़ी है बार, कैसे हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु। हमारी वासना के लिए ही श्रोता बनते, श्रोता हमारे पुराने मन में श्रोता बन गए, खूब मन निकाल दो आप साक्षात परमात्मा। अनेक रूप बने, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु है। आप ही अनेक रूप बने, कभी भगवान लीला करते, आप अवतार धारण करते, ऐसी अद्भुत लीला करते जिसके समय तो बार आप हो, आप हो, आप हो। इनमें विक्षेप नहीं होता, मन लगाना नहीं पड़ता, है भगवान, मन घट में हुए। बर्फ के हार्ड में भी बर्फ दर्द है तो जड़ू कैसे भूले, बर्फ है बर्फ के पीछे बर्फ भी दर्द है, पीछे ध्रुव आगे ध्रुव है कैसे छिपे पांच शेर बर्फ हाथ में है, जल ले लो तो बर्फ बने वाले लोग चाहे भगवान बने हुए है, भगवान ही बने हुए है, वो जल ही है, जल ही भगवान ही साक्षात बर्फ भी बन जावे, बादल भी बन जावे, ओला भी बन जावे, बूंदा भी बन जावे, पानी भी बहन लगे, वहां पर आपने बजट है एक ही जोड़ा समुद्र वही बना हुआ, नदियां वही बनी हुई, वर्षा वही बनाई, बूंदे टपरे वही बने, किन तत् ब्रह्मा कमें ध्यात हो किन धर्म आप एक ही पान है, एक ही मिट्टी अपने शरीर भी तरह तरह हाथ और पग रहे, एक मिट्टी है, एक ही मिट्टी बनेगा, खेत में जमान रहा बाजरी का खेत है, बाजरी बाजरी है, बाजरी दाना एक भी नहीं, केवल बाजरी खेत में केवल बाजरी है, एक दाना नहीं, एक दाना भी नहीं बाजरी का, तेरी गाय मेरे बाजी खा गए, बाजी से हाथी में गया तो घास खावे, तेरी गाय खा गई हमारी बाजी खा गई, एक दाना नहीं खाया बाजी खा गई बाजी है, जैसे खेती नहीं की है क्योंकि बाजरी का हजारों बोरा मैंने बिक्री है, हम जानते हैं ये बाजरी है, पुष्प गई मेरे बाजरी है, घास है घास, बाजरी है केवल बाजरी है, बाजरी बाजरी बाजरी कैसे ये घास है घास, घास नहीं है बाजरी है बोरा का बोरा भरा बेचा है हमने, व्यापार किया है, ये बाजरी ठगे करते हो हमारे, अरे बाजरी है हमें बाजरी देखी नहीं है, हजारों बोरा बिक्री है, बहुत बाजरी, हम तो व्यापारी बाजरी के चले घास बाजरी कहते हैं, अरे घास नहीं है बाजरी है, हम कैसे मान ले, हमने बाजरी देखी नहीं है क्या, भाई जानते हैं हम बुरा बकर गया, कहीं आवे समझ में, बिल्कुल घास दिखे बाजी बरूर बाब जवार मक्की सब पत्ते पर मक्की है, पत्ता मोटा मोटा पत्ता जरा बरू का बाद पतला पतला घास है, जंगली घास के घास है ही नहीं, बाजी है बाजी बाजी समझदार आदमी बाजी कहेगा कहीं नहीं पूछो, घास है बाजी कहते हैं आप ठगाई करते हो, अरे ठगाई नहीं करते बाजी है, बाजी ऐसी होती है, अरे बिल्कुल बाजी है, अरे बाजी बाई है, बाजी बाजती है, चेष्टा नहीं कर सकते, हमें हुक्म लगे मेरे बाद कच्चा कच्चा, अरे पके ऐसे फूला सिंह जी महाराज ने बिल्कुल पटरा नहीं, गयाओं को कहते गया सुनो ये भाई खेत में तुम्हारा और मनुष्य दोनों का भोजन है, मनुष्य अपना भोजन लेगा तुम्हारे को ही मिलेगा, केवल तुम्हारे अभी नहीं करना, अब मनुष्यों का बेहसा है बिना खाना है, ये तुम्हारे को ही मिलेगा केवल ही, बैठा हम तो लेखा कर दे लेखा भजन ना गाय खेत में जाती, हमें मनुष्यों का हिस्सा है, मनुष्य अपना हिस्सा ले लेंगे फिर तुम्हारे को भी मिलेगा ये उनका हिस्सा, अभी नहीं जाना तुम्हारा मनुष्य दोनों हिस्सा है, मनुष्य बादरी मिलेगी एक बार तुम्हारे को मिलेगा, ऐसे संसार संसार, अरे नहीं भगवान है भगवान है हमारे प्रभु प्रभु की लीला है, कैसे बन गए विचित्र बन गए विचित्र, ये बात है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान भगवान साक्षात भगवान सदैव स्वमेद मगर आशीष एकमेव द्वितीय एकमेव द्वितीय स्वगत भेद वृत भेद एक द्वितीय केवल बाजी बाजी जानकार कर तुम्हारे खेत अच्छा, तुम्हारे खेत में बाजरी भरी है, बड़े सी बाजरी है, मन है सुन बिल्कुल सा घास है सब घास है घास है बस बाजरी दिखे दिखेगी, ये बात है सर नाम धरा संसार बन गया पक्के वाह प्रभु वाह लीला बढ़िया पार पहले एक पीछे सब एक परमात्मा वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ये भगवान की शरणागति प्रपत्ते वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सर्वम ये वासुदेव वासुदेव सर्वम वाह प्रभु वाह वाह प्रभु वाह वाह सुनाओ मना समय हो गया अनेक रोष एक ही अनेक रोष अनेक ही एक है अनेक ही एक है एक ही अनेक है अनेक ही एक है एक ही अनेक है जैसे अनेक पत्ते होते अनेक पत्ते पर सब अनेक पत्ते में एक ही वृक्ष इमली एक ही मिली है छोटे छोटे पत्ते हजारों लाखों करोड़ों पत्ते सब एक ही इमली एक इमली पत्ते एक ही है एक में अनेक अनेक ये प्रभु की सृष्टि है प्रभु की लीला है अनेक अनेक अनेक होते एक ही एक ही एक ही एक ही